nog even na te blijven. Er is pers aanwezig die wil vast met jullie praten. Tot nu toe, dit is het wat we voor vandaag doen. Binnenkort komt er weer wat. En er zijn plannen, die zijn nog vaag. Maar op 21 juni is Groenlanddag. Dat is een zondag. De langste dag van het jaar. Misschien is dat een hele mooi moment om met heel veel mensen een soort Groenland rode lijn demonstratie te organiseren. Waar dan ook, maakt me niet uit wie er mee wil doen. Ik zou zeggen, denk mee, help mee. Jullie kunnen ons allemaal vinden. Als je het niet kan vinden, schiet iemand aan. Er zit vast iemand in de Signal Group. En tot heel binnenkort. Doei, dankjewel!